أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفعال القلوب kalp fiilleri. Bunlara efalü şek, efalü yakin isimleri de veriliyor. Efalü şek, efalü yakin. Asıl da müpteda haber olan iki ismin üzerine dahil oluyorlar. Ve o iki ismi mef'ulü bih olmak üzere nasb ediyor. Zeydun kaimun, Zeyd ayakta olucudur. Zeydun müpteda, kaimun haber. Başına efali kulüpten alimtu geliyor mesela. Alimtu zeyden kaimen. Zeyden birinci mef'ul, kaimen ikinci mef'ul. Ve hiye o kalp fiilleri nedir? Vanentü, vanentüdür. Birincisi. Ve hasibtu, hasibtu ve khiltu, khiltu. Hale yehalu, hale hale halu, halet halete, khilne, khilte, khiltuma, khiltum, khilti, khiltuma, khiltune, khiltu, khilne, khiltu. Bu üçü li zanni. Bunlar zan içindir. Ekser bunlar zan manasında kullanılır. Bazen aslında muhalif olarak da kullanılır tabii. Ya kesinlik manasında. Ya kullanılırlar yani. Kur'an-ı Kerim'de de var. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Orada yalınune, ya'lemune, yukinune, yakinen inanırlar. Ama asıl kullanımı zan manasındadır. İşte bazen ala yusta'melu ve kalilen ve kalilen yusta'melu ala hilafil asli. Aslında muhalif olarak bazen kullanılır. Ve ze'amtü, ze'amtü bu bazen zan için olur, bazen de ilim için. Kesinlik manasında da olur, ilim manası, zan manasında da olur. Ve alimtu ve raeytu ve vecettu, bunlar üçü ise buna ilim içindir. Bildim demektir. Gördüm yani anladım, bildim. Ve vecettu buldum yani anladım, bildim manasında. Peki. Bu zanentu, hasibtu, khiltu, zaamtu, alimtu, raaytu, vecettu bunlar nasıl fiillerdir? Tedhulu bunlar dahil olurlar. Tedhulu yani hadil ef'al bu fiiller tedhulu dahil olur. Ne üzerine dahil olur? Alel cümleti el ismiyeti. İsim cümlesi yani alel mübtedeyi vel haberi. Mübteda ve haber üzerine bunlar ne yapar? Dahil olurlar. Peki niçin dahil oluyor? Sebep ne? Libeyani ma. Libeyani ma. Şunu beyan etmek için ki hiye o cümle, tamam o cümle, yani o cümlenin haber verilmesi aysiyetiyle, o cümleyle haber veriliyor. Zeydun kaimun deniyor. Kıyam Zeyd'e nispet edilmiş. Kıyam Zeyd'e sabittir demek. Zeydun kaim. Kendisiyle haber verilmesi cihetinden, yönünden o cümle anhu ondandır. Yani zandandır veya ilimdendir. Tamam mı? Bunu beyan etmek. Yani kıyamın Zeyd'e ait olması benim tarafımdan bilinen bir şeydir. Veya zannedilen bir şeydir. Meznun olandır. Ve de malum olandır. Bunu beyan etmek için dahil oluyor. Şimdi alimtü Zeyd'en gaimen dediğin zaman burada alimtü libeyani libeyani ennema libeyani ennema şunu beyan etmek için, şu manayı ki beyan etmek için ki enşe'et, inşa etmiş, yani haber verdi hâzîl cümleti. Şu cümlenin haber verdiğinin beyan edilmesi. Neyden? Anhu, o manada. Hîne tekellemte biha. Sen onu tekellüm ettiğin zaman o cümleyi ve ahberte biha. Onunla haber verdiğin zaman da neyden? An kıyami Zeyd'in. Zeyd'in kaim olmasını haber verdiğinde, söylediğinde, tamam mı? Şu cümlenin haber verdi, yani enşe'te okursak onu, li beyan ennema enşe'te hâzî cümlete. Sen şu cümleyi inşa ettin. İnşa ettiğin şu cümleyi beyan etmek için. Anhu ondandır, yani o zandandır veya ilimdendir. Hîne tekellemte biha ve akberte biha an kıyam zeydin. İnnemâ huvel ilmu. O ilimdir, yani o bilgidir. Yani. Bunu beyan etmiş oluyor. Alimtü zeyden kaimen dediğin zaman kıyamın Zeyd'e ait olmasını haber verdik ya. Zeyd'in kaimen. Zeyd ayaktadır. Alimtü Zeyd'en kaimen. Yani Zeyd'in ayakta olduğunu ben bildim. Zeyd'in ayakta olması benim tarafımdan bilinen bir şeydir. Veyahut da zanentü Zeyd'en kaimen. Zeyd'in ayakta olduğunu zannettim. Yani kıyamı Zeyd var. Zeyd'in kaim olması var. Ha, bu bir cümle, bir haber. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Çünkü haberi cümle. Ma yahtemilu sıdka vel kelibe. Sıdka kelibe ihtimali var. Peki sen onun başına zanentü'yü getirince ne demiş oluyorsun? Şu haber verilen cümle zandan ibaretti. Veya da ilimden ibarettir. Bunu beyan etmek için. Evet. Libeyani ennema. Oraya yine enşe'et okusam daha güzel. Libeyani ennema. Şunu beyan etmek için ki enşe'et hâzihil cümle. Şu cümlenin haber verdiği şey anhu ondandır. Yani ani zanni evil ilmi. Hîne tekellemte biha ve akberte biha an kıyami zeydin. Evet. Peki o cümlenin inşa etmiş olduğu mana nedir? İnnemâ huvel ilmi. O ilimdir. Peki zanentü zeyden kaimen dediğin zaman burada zanentü ne oluyor? Libeyan enne menşel ihbar bihâzil cümle. Bu cümleyle haber verilmenin menşei kaynağı ve zan. Zandır yani. Peki. Libeyani ma, şunu beyan etmek için ki hiye o cümle, yani o cümlenin haber verilmesi nereden neşet etmektedir? Anhu, ondan. Ondan dediğini, ani zanni evil ilm. Yani ne kastetmiş burada? Burada cümlede verilen haber ya zandan kaynaklanıyor ya ilimden. Sen alimtü dediğin zaman biliyorum. Biliyorum yani. Zanentü dediğini zannediyor. Yani biliyorum veya zannediyorum evvela, sonra da haber veriyorum yani. Evvela ilim var bende veya da zan var. O zannıma dayanarak veya ilmime dayanarak haber veriyorum. Diyorum ki alim tüzeyden kaim. Ben Zeyd'in ayakta olduğunu bilmekteyim. Bildim yani. Veya da zanen tüzeyden kaim. Zeyd'in kaim olduğunu zannettim yani. Öyle düşündüm. Öyle zannım vardı. Fetansibu nasb eder. Hâzîl ef'âlu, bu fiiller ne yapar? Nasb ederler. Neyi nasb eder? El cüz'eyni. İki cüz'ü. Yani cüz'eyl cümletil ismiyeti. İsim cümlesinin iki cüz'ünü nasb eder. Müsnedini de müsnedin ileyhini de, yani müptedasını haberini nasb eder. Alâ ennehuma mef'ûlâni leha. O ikisi ne oluyor artık? O kalp fiilinin mef'ulü bihi. Birinci mef'ul, ikinci mef'ul. Şimdi özelliklerini anlatacak bize. Efalik kulübün diğer fiillerden ayrıldığı bir takım hususiyetler var, özellikler var. Onları bize anlatacak. Ve min hasaisiha. Ef'al-i kulubun birçok özelliklerinden bir kısmı. Şimdi hasisanın cemidir. Hasisatun hasais. Hasatun havas var bir de. Aynı mana. Ma yahtasu bir şey, bir şeye ait olan ve la yucedu fi gayri, gayrisinde bulunmayan. Ef'al-i kulubun birçok özelliklerinden bir kısmına gelince ennehu şan izâ zükira, zikrolunduğu zaman ehaduhuma, ehadül mef'uleyni, o iki mef'ulden bir tanesi zikredildi mi zükiral âkhar, vecebe zikrul âkhar, diğerini zikretmek de vaciptir. Zükiral âkharu, diğeri de zikredilir. Ne demek? Vecebe zikrul âkhari, diğer mef'ulünde zikredilmesi vacip olur. Yani bir tanesi üzerine yetinilmez. Biri söylenip biri bırakılmaz. Çünkü buna asıl da müptida haberdir. Değil mi? Müptida haber, bunlardan birini hasbetmek azdır yani. Müptida zikredildi mi haber de zikredilir. Haber zikredildi mi müptida da zikredilir. Peki. Bi hilafi babi a'taytu. A'taytu babı bunun aksinedir. Bi hilafi babi a'taytu. A'taytu babının aksine. Niye? Çünkü orada bir mef'ul üzerine yetinilebilir. Bir tanesi üzerine yetinebilirsin. Fulanun yu'ti eddenanira. Fulanun falan adam yu'ti verir eddenanira. Dinarları verir. Kime verir? Kim olsa verir. Kime verildiği zikredilmemiş. Fulanun falan adam yu'ti verir. Kime verir? El fakira. Fakire verir. Neyi verir? Yok. Muhtaç zikredilmemiş. Verilen şey zikredilmemiş. İkisi birden de asfedilebilir. Fulanun falan adam yu'ti verir ve yeksü giydirir. Verir, giydirir. Kime verir? Kimi giydirir? Yok. Neyi verir? Neyi giydirir? Zikredilmemiş. Evet, alim tübabı ise böyle değil. İki mef'ulü zikredilir. Peki ama karine olduğu zaman da, karine olduğu zaman ikisi birden ne yapabilir? Hasbedilebilir. Mesela men yesma' yehal. Men yesma'. Kim duyar? Yehal zanneder. Neyi zanneder? Mesmu'ahu sadika. Duyduğu şeyin doğru olduğunu zanneder. Mesmu'ahu birinci mef'ul, sadıkın ikinci mef'ul. İkisi birden hasbedilmiş. Ve minha, yine ef'al-i kulubun özelliklerinden bir tanesi cevazül ilgâ-i amelinin iptal edilmesi caiz. Ameli o iptal edilebilir, amel etmeyebilir. Yani iki mef'ul mef'ulükten çıkıp müptida haber olabilir. Ne vakit? İzâ tevessebat, bu fiiller ef'al-i kulub ortaya girdiği zaman da mef'ulün arasına girmiş. Nasıl? Nahu, şöyle örnek veriyorum. Zeydun zanentü kaimun. Zeydun zeyd kaimun, bak ayakta olucudur. Zanentü ortaya girmiş. Peki burada ilga caiz olduğu gibi imal da caizdir. Değil mi? Şöyle de diyebilirsin. Zeyden zanentü kaimen. Ev teahharat diyor. Veya iki mef'ulden geriye kaldığı zamanda. Zeydun kaimun zanentü. Zeydun kaimun zanentü. Şimdi araya girdiği zaman cümle itirazi olur. Sona girdiği zaman cümle itirazinin sonda olacağını kabul edenlere göre yine cümle itirazi olur. Cümle itirazi ortada olur, sonda olmaz diyenlere göre o zaman müstakil cümle istinaf olur. Yani. Cümle istinafiye de olabilir. Evet. İlga da caizdir bu durumda. İmal de caizdir. Amel de ettirilebilir. Efendim, ameli iptal de ettirilebilir. Niye? Niçin? Listiqlalil cüz'eyni. O iki cüz müstakil olduğu için. Bağımsız olduklarından dolayı ne cihetinden? Kelamen. Kelam cihetinden bağımsız. Bu müptida haberdir yani. Değil mi? Araya girdiği zaman da fiil, sona kaldığı zaman da artık müptida haber ne yapar? Müstakil olarak manayı ifade ederler. Hatta amelin iptal edilebileceği başta geldiğinde bile nakledilmiş. Tabi cumhur onu kabul etmiyor. Ortaya girdiği zaman veyahut da sona kaldığı zaman da diyorlar. Mülga olur, ameli iptal edilir. Zeydun kaimun zanentü. Zeydun zeydun zanentü kaim. Amel ettirmek de caizdir. Efendim, ameli iptal etmek de caizdir. İstiklalil cüz'eyni, iki cüz, yani o iki mamul, müstakil olduklarından dolayı ne cihetinden? Kelamen, kelam cihetinden. Yani ilga edildiği zaman da düşün, mulga olduğu zaman da zanaatüye zaten ihtiyaç duyuyor ki cümle mana ifade ediyor zaten. Kıyamın zeyde ait olduğu zaten bildirilmiş oluyor. Değil mi? Ama bu haber verilenin işte mütekellimin zannı olduğu veyahut da ilmi olduğu ne yapılmış oluyor? Beyan edilmiş oluyor o dahil olduğunda. Ve minha yine efali kulübün birçok özelliklerindendir. Birçok özelliklerinden bir kısmındandır. Ne enneha bu fiiller efali kulüb tuallaku. Bunlar talik yapılır. Talik. İptalül ameli ala sebilil vücubi lafzen la mane. Tarifi buydu talikın. İptalül ameli, amelin iptal edilmesi ala sebilil vücubi, vacibiyet yolu üzerine, vacip olmak üzere. Ama lafzen, la mane. Lafızda amel iptal ediliyor, manada değil. Manada yine onun mefhulleridir. Ama lafız itibariyle ne olmuş? Amel ortadan kalkmış. Peki talik yapılır. Neden önce? Gablel istifhami. İstifhamdan önce. Efendim bu fiiller istifhamdan önce vakı oldu mu? İstifham manasından önce vakı olduğu zaman talik meydana gelir. Ve nefi. Nefiden önce vakı olduğunda. Ve lami. Lamı iptidadan önce vakı olduğu zaman. وَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مِثْلُ عَلِمْتُ Bildim. اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ اَمْرُونَ Burada talik meydana gelmiş. İstifam sebebiyle talik yapılmış. عَلِمْتُ fiili neden önce vakı olmuş? Hemzeden önce. Hemze istifamdan önce vakı olmuş. Talik meydana gelmiş. Hemze istifamdır. زَيْدٌ مُبْتِدَى عِنْدَكَ زَارْف zarf mahallen merfu haber Zeyd-i Mübteda indeki haber Mübteda haber cümle cümlesi cümleyi ismiye İrab-ı Mahalli mensup alimtünün mefhulü bih ama manada mefhulü lafızda Mübteda haber nefhin örneği alimtü ma zeydün fiddari alimtü ma zeydün fiddari Lamın örneği alimtü lezeydün muntalikun. Evet. Haberine lam iftida dahil olan inne ile de olurdu değil mi? Alimtü inne alimtü inne savte zeydin lekerihun. İnne savte zeydin, zeydin muhakkak sesi lekerihun. Çok çirkindir. Ve minha yine Ef'al-ı kulubun özelliklerinden bir kısmı nedir? Ennehu şan yecudu caiz olur. Caiz olan nedir? En yekün olması fa'iluha bu fiillerin faili. Ef'al-ı kulubun faili ve mef'uluha ve mef'ulün olması nedir olması? Damirayni. Her ikisinin de zamir olması. Nasıl zamir? Muttasileyni. Muttasıl zamir. Li şeyin vahidin bir şeye muttasıl. Yani ikisi de kalp fiiline muttasıl. Tamam mı? Li fi'lin vahidin yani. Bir fiile muttasıl iki zamir. Fail de mef'ul de. Ve hem de nedir? Müttehideyil ma'na. Onu da söylemesi lazımdı. Müttehideyil ma'na. Manaları da aynı. Aynı mana ifade ediyor. Alimtuni. Alimtuni kaime. Ben beni kaim bildim. Kendimin ayakta olduğumu bildim yani. Biliyorum yani ayaktayım. Alimtuni. Alimtu derken tu. Mahallem merfu fail. Ene demek. Ni derken orada nununu bir kaya ya. Zamir mensup muttasıl. Zamir merfu muttasıl. Zamir mensup muttasıl. Biri fail, biri meful. Tu fail. Ya meful. Her ikisi de ne demek? Ene. Her ikisinin anlamında ene. Ama bu sadece bu efal kurttu olur. Darab tüni olmaz yani. Darab tüni ben beni dövdüm. Olmaz mana olur. Olur ama her ikisi muttasıl zamir olmaz. Darab tü nefsi olur. Darab tü iyyayı olur. Kendimi dövdüm, kendime vurdum. Darab tü nefsi olur. Anlaşıldı? Şetemtüni olmaz yani. Şetemtüni kendime kızdım. Kendime kızdım da olur. Mana olarak niye olmasın? İnsan kendine kızabilir. Ama fail ve meful her ikisinin muttasıl zamir olması caiz değil. Nasıl olur? Şetemtü nefsi. Şetemtü iyaya. Kendimi şetmettim. Kendimi azarladım. Kınadım. Evet. Mitru. Alimtüni muntalikan. Alimtuni ben beni bildim muntalikan gidici. Alimteke. Alimteke sen seni bildin muntalikan. Sen kendini muntalik gidici olduğunu bildin. Peki. Nokta. Ve li ba'dıha. Haber mukaddem. Ve li ba'dıha şu ef'al-i kulüp fiillerinden bir kısmı için vardır. Yani hasibtu, hiltu, zaamtu bunların dışındaki diyor. Kalp fiilleri için vardır. Ma'nen aharu. Başka anlam da var. Yani kalp fiili olarak kullanıldığı gibi bunlar tek mef'ule taadda eden fiil olarak da kullanılabilir. Evet, bakalım neymiş onlar. Bir manası vardır. Başka bir manası vardır ki yeteadda bihi. O mana sebebiyle teadda eder, geçer. Müteaddi olur yani. Nereye teadda eder, geçer? İla mef'ulin vahidin. Bir mef'ule geçer. Artık iki mef'ule geçmez. Tamam mı? O diğer anlamı sebebiyle bir mef'ule geçer. Örnek vereyim şimdi. Fe zanentü. Zanentü fiili zannettim manasında oldu mu ne olur? Kalp fiili olur. Ama bir mana ittehemtü. İttehemtü manasında olur. Töhmet. Töhmet manasında. Yani suçladım. İttiham ettim onu. Suçladım. Töhmet manasında olduğunu örnek mesela ayetten şunu diyor. Ve ma huve alel gaybi bi zanin. Ne mi? Bi müttehim. Ve ma huve alel gaybi bi zanin. Ey yani ne demiş oraya? Bi müttehim. Bi müttehemi. Suçlanmış değil. Yani böyle gaybı bilmek üzerine de suçlanan değildir yani. Meful manasına bir müttehemin, müttehem. Evet, gayb üzerine de gaybı bildiğine dair böyle bir suçlanması da yoktur. Şimdi diyorsun ki vanentü zeyden. Vanentü zeyden. Vanentü zeyden. Zeyd'i zannettim değil. Zeyd'i suçladım. Yani ittehemtü, ittehemtü zeyden. Ve alimtü, alimtü fiili de bir mana araftü. Araftü manasında. Tanıdım. Ve lekad alimtümüllezîne atedev. Araftum var. Alimtü zeyden. Ne demek? Araftu. Araftu şahsı bu yani. Onun şahsiyetini tanıdım. Şimdi bu da bir bilmektir. Fakat buradaki bilmekte ne yok? Onun üzerine bir hüküm verme yok yani. Sadece Zeyd'i bildim, tanıdım. Kayimdir, değildir, odur budur yok. Zeyd'in şahsiyetini bildim, tanıdım. Ve râitü, râitü ne manasında kullanılır? Bazen bir mana efsartü. Basarı, rü'yeti basarı yani. Göz ile görmek manasında. Evet. Fenzur, bak mâzâ terâ. Mâzâ tübsir yani. Ne göreceksin? Fenzur, bak mâzâ terâ. Ne görürsün? Ne görüyorsun? Evet. Ebsartü, ben gördüm. Zeyden Zeyd'i manasında. Mesela raitü zeyden. Zeyd'i gördüm. Yani ebsartü zeyden. Ebsartü, gözümle gördüm yani. Zeyden Zeyd'i gözümle gördüm. Ve veceddü. Veceddü ne manasında olur? Bir mana esaptü. Kaybedilen şeyi bulma manasında. İsabet ettim. Vecettü dallete. Vecettü dallete, dalle mefkut, kaybedilmiş şey. Yiğit'i buldum. Ne demek yani? Esaptü, esaptü, isabet ettim. Ha, o dalleye, o yitirilmiş mala isabet ettim. Onu buldum. Evet, ama bu manalara işte zanentü ittiham manasına geldiği zaman, alimtü araftü manasına, arafe manasına geldiğinde, raitü ebsartü ve cettü esaptü manasına geldiği zaman iki mefule geçmez artık. Tek mefule geçer. Tamam. Evet, geldik nakıs fiillere.